الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. ان آیات کے متعلق کل بھی بیان کیا تھا، اس وقت سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا بیان کریں. میرے خیال ہوا کہ مقرر بیان ہو جاتے کیا حرج ہے، مختصراً بیان ہوگا. اللہ تعالیٰ جو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو مضامین بیان فرمائے، جو احکام بیان فرمائے، اللہ ان پر عمل کی ہم کو توفیق رحمت فرمائے. اس پورے سورہ کی تفسیر ہم نے خود حضرت معاذ شاہ وسیع اللہ تعالیٰ سے پڑھی، تفسیر عزیزی میں بہت شد و مس اس کو بیان فرمایا، بہت شد و مس. تفسیر عزیزی کا درس ہی دیتے تھے اور اتفاق کی عبارت میں ہی پڑھتا تھا. اس وقت بھی فارسی کا عبارت پڑھنا تھا لوگوں کو، اور بڑے بڑے علماء شریک ہوتے تھے. مولانا محمد جامع در کے فاری، مولانا فاروقی محمد، اور بھی علماء مرشادی رکھتا تو یقیناً رہتے تھے، وہ بھی رہتے تھے، سبھی رہتے تھے، لیکن بڑے شد و مت سے اس کو بیان فرماتے رہتے تھے. اب اس کے بارے میں، نیات کے بارے میں خاص مجھے نہیں یاد کیا فرماتے تھے، لیکن یہ تو ہے، یہ خوب فرماتے تھے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرما کے، یا ایوہ المدثر، یا ایوہ المزمل، اے کملے میں لپٹے ہوئے، چادر لپٹے ہوئے. کل بیان کیا میں نے، یہ بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ جادوگر کہہ دیتے تھے، کوئی شاعر کہہ دیتا تھا، اب وہ لفظ زیادہ برا معلوم ہوتا ہے، کوئی مجنو کہہ دیتا تھا، کہتے تھے لوگ، کتنے الفاظ سے لوگ یاد کرتے تھے. ظاہر بات ہے کہ کسی کو کوئی بات ایسی کہے جو اس کے شان کے خلاف ترنت ہو گئی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو بشر ہی تھے، باتوں کا اثر پڑتا ہے. مانے سے کلمہ کے اندر تشریح کی جاتی ہے، کلم ہے، کلمہ سے ہے، یعنی زخمی کرنا. کلمہ میں یہ ہے نا کہ زخمی کرنا، تو کلمے کا اثر تو پڑتا ہی ہے. کسی کا قلب ہو، جب اس کو بری بات کہی جائے گی تو دل پر اثر ہوگا اس کو. جراحات السنان لحل تیامو ولا یلتام مات الحل لسانو، ہے کہ نہیں اثر ہوا. جراحات السنان لحل تیامو ولا یلتام مات الحل لسانو. ہماری دادی ایک بات کہتی تھی، اس کو بہت یاد ہے، کہتے اے بابو کوئی بات کوئی کہہ دیتا ہے نا، جیسے دریا میں پانی میں لکیر پڑ جاتی ہے تو پانی تو مل جاتا ہے لیکن اس کا اثر رہتا ہے. اس وجہ سے کسی کو سخبا نہیں کرنا چاہیے. دادی بالکل جائے، لیکن وہی میں سمجھے نہیں کہ پانی ماری ہے تو الگ الگ ہوتا ہے سنگم میں، اب بھی اس کے بعد ملتا ہے، لیکن جب بھی ایک لکیر سی رہتی وہ کہتی تھی. اس وجہ سے کلام کا تو اثر پڑتا ہی، اس وجہ سے کلام کہنے میں، بات کرنے میں بہت احتیاط برتنی چاہیے، بہت احتیاط. ایک کلمے کا اثر پوری زندگی رہ جاتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر ہی تھے، اس بنا پر کسی کو مجنو کہا جائے گا، پاگل کہا جائے گا، ساحر کہا جائے گا، شاعر کہا جائے گا، تو ضرور اثر ہوا. تو کبھی کبھی کمری وہ لے جاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ بھی خوب दुलार प्यार का जुमला है, कमली में लपटे हुए अब कितना खुश हो गया हमको सर। जैसे अली को अबू तुराब कह दिया अबातर है, इसी तरीके से नबी अकरम से उसके बाद अहकाम बयान किए कितने उमदा कहते हैं बस कुरिस मरम तब्तीला, छोड़ो इन सब चीजों को, इसका अंदाज यही है छोड़ो कमरी में क्या हो रहे, चलो उठो छोड़ो पढ़ो बस कुरिस मर, अपने रब के नाम को याद करो। ये उन्होंने कहा इससे क्या फायदा होगा, ये मैं अपने को कह रहा हूँ, मैं थोड़ा सा मुफ्तला हूँ इसमें, इस बिना पर कह रहा हूँ, ये कहा फला ने ये कह दिया फला ने कह दिया, इससे कोई फायदा होगा, अरे अल्लाह का जिक्र करके तो फायदा भी होगा। महाराज फरमाते हैं बस कुरिस मरम बेगम तबक्कल इलैहि तब्तीला, आप अपने रब के नाम का को याद कीजिए, अपने रब के नाम को कहा बस कुरे वह तबक्कल इलैहि तब्तीला और उसकी तरफ पूरी तरीके से मुनकता हो जाइए। सुकून अगर चाहते हैं तो अल्लाह का जिक्र कीजिए और मुनकता हो जाइए। मालूम हुआ कि तरीक के ये दो चीजें हमारे बुजुर्गान कहते हैं कसरत जिक्र और इस्तनाब ना जिनसों से है ना, ये दो चीजें हैं तरीक की खास बात, बुनियादी तरीक यही और सब कम खाना कम सोना ये तो है, असल बात यही है। और मैं कहता भी रहता हूं है कि खानकाह का मकसद जिक्र का रसूख है, जिक्र तो तुम करते हो लेकिन जिक्र का रसूख जो पैदा होगा खानकाहों के अंदर होगा, जबकि बहुत से जाकिरीन होंगे एक दूसरे के जिक्र से दूसरे को तकबीयत होगी और हमारे जिक्र में भी कुव्वत पैदा हो जाएगी, ये हकीर कहता है कहते हैं सुने बस कोई इस मरम पर बढ़ते दे। पहली बात यह है पूरे तरीक की तालीम सूरह मुज़म्मिल में है, उलमा ने लिखा है कल सुनाया भी था, पूरी तरीक की तालीम सूरह मुज़म्मिल में है। पहली तालीम यह है कि इधर उधर की बातों को न सोचिए, सोचने में स्वभाव बहुत ज्यादा होने के कुछ नहीं होगा, दिमाग को तकान होगा उसने ये कह दिया उसने ये कह दिया, अरे हमारा नाम भी ये सब सुकून ही सुकून है, अल्लाह के जिक्र में सुकून है, अल्लाह बिज़िक्रिल्लाह तत्मईन्नुल क़ुलूब, अल्लाह के जिक्र से क़ुलूब पे इत्मीनान होता है। बस इतने कम लोग हैं, कम नहीं, मैं भी सोच रहा था कुछ है नहीं तो जाने भी लगे कि कोई है नहीं, चलो मैं कहा चलो भाई चला जाए आगे ही नहीं, ये सब कितने आदमी का पहचानते सब नए नए थे सब इल्ला माशाल्लाह बस कुरी से मुझे बहुत मजा आता है बच्चा, अपने रब के नाम को याद करो इससे बाकी मजे की कोई चीज नहीं है। गजाए रूहानी शफाए रूहानी ये सब इसी जिक्रुल्लाह में है, अल्लाह हमको तौफीक दे बस कुरिश्मा। और दूसरी बात यह है कि इन लोगों से इनकदा कीजिए, ताल्लुक हिजाबत बेहासरी जो पैबंदहा बुक्सली वासरी, ताल्लुकात क्या है हिजाब है, जिक्र के लिए यह भी जरूरी है कि इनकदा भी हो मासवा का, जब मासवा का इंतका होगा तो कल्ब में जिक्र नासिक होगा जाएगा, और जो कल्ब में हजार भटियार खाना बनाए हुए हो, यह लफ्ज ही है भटियार, जब कल को भटियार खाना बनाए हुआ हो हर आदमी आ रहा है जा रहा है तो वहां सुकून कैसे मिलेगा, कल को आ सके गैर मेरे खाने है दिल में कैसे, ये ख्याल रुखे दिलदार है दरबा अपना राम दशर, आ सके गैर मेरे खाने है दिल में कैसे, ये ख्याल रुखे दिलदार है दरबा अपना, ख्याल रुखे दिलदार जब दरबार होगा तो किसी को जाने देगा। इस बार सर जिक्र के लिए यह भी जरूरी है कि मवाने को मुर्तफा करो, हिजाबात ना होना चाहिए हिजाबात, मालूम हुआ कि अल्लाह के जिक्र में बरकत है, अल्लाह के जिक्र में निस्बत है, अल्लाह के जिक्र में ताल्लुक है, लेकिन जब मवाने से या अजानिब से उसको बचाओगे कल्ब को, अल्लाह ताला हम सब लोगों को ऐसे जिक्र की तौफीक दे रहा है कि नहीं, अच्छा बस पूरी इस मतलब का वो तो बदतल नहीं है तब्दीला, पूरे तरीके से मुनकता हो जाइए, कोई इसलाग नहीं कि जिससे जोड़ा जाए दिल जोड़ने के लिए। बड़ी उम्दा बात का एक दफे मौलाना आते हैं जो बहुत तकरीर करते हैं, मौलाना शकीर साहब पहली मतलब सुना वहां तकरीर महवा में कर रहे थे, किसी पर इत्मीनान न रखो, علامہ ابن جوزی نے کہیں کہا ہے تقریر کیا, اس وقت وہ تو ابھی جوانی تھے. ایک دن میں نے پوچھا کہ کہاں سے بیان کیا تھا, کہا ارے کہیں بھی ہوگا کہیں لکھا ہوا نہیں بتا سکے, نہیں بیان کیا تھا مجھ کو. کہا کسی پر بھروسہ نہ کرو دنیا میں, حتیٰ کہ اپنی بیوی پر بھی نہ کرو, لڑکوں پر بھی نہ کرو, کسی پر اطمینان نہیں. کیا کون کیا کب کرے؟ تو اس نے کہا بڑی عمدہ بات کہا کہ کسی پر بھروسہ, یہ علامہ جوزی نے کہا ہے کہ اپنے بیوی بچوں پر بھی نہ کرو. ہاں ایک شخص پر اطمینان کر سکتے ہو جو اللہ کے لیے تم سے دوستی رکھتا ہے, اور یہ بھی نادر ہے, کبریت احمر ہے, یہ بھی نادر ہے, ایسے آدمی ملیں گے نہیں. لیکن اگر کسی پر بھروسہ کیا جاتا ہے تو یہ باہمی تعلقات جو دینی ہیں انہیں لوگوں والا کہتا ہے اور کسی پہ نہیں کیا جاتا ہے, نہ تجارت والوں پر, نہ زراعت کرنے والوں پر, کھیل کود والوں پر کیا بھروسہ کریے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کا ایسے مصاحبین عطا فرمائے, صحبت جن پر بھروسہ ہو سکے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے بھروسہ. ایسے لوگوں کے اجتماع کو خانقاہ کہا جاتا ہے, سب ایک مقصد سے جمع ہوں, اگر نہ جمع ہو تو خانقاہ کیا ہے, کچھ نہیں. ایک مقصد اللہ سے تعلق, اللہ سے نسبت پیدا کرنے کے لیے. لیکن یہ جماعت نہیں نکل رہی ہے, حافظوں کی جماعت نکل رہی ہے, مولویوں کی جماعت نکل رہی ہے, کھلاڑیوں کی جماعت نکل رہی ہے, نکل رہی ہے جماعت. یہ جماعت کیا ہے, نسبت لوگوں کی جماعت نکلی, کسی مدرسے کا میں فقدان ہے اس کا, اس کی جماعت بھی نکلنی چاہیے, ہمارے خانقاہوں سے نکلنی چاہیے, ہمارے مدرسوں سے نکلنی چاہیے. ملک مدرسے میں تو بہت اچھی بات کہتے ہیں محاورہ الحسن صاحب کہ مدرسے کو صرف دارالعلم نہ سمجھو, بہت عمدہ بات ہے, مدرسے کو دارالعلم نہ سمجھو, دارالعمل بھی یہ ہے. جب دارالعمل ہے تو حال بھی آئے گا, اصلاح بھی ہوگی, صلاح بھی آئے گا کہ نہیں. اس بنا پر اس کی کوشش ہونی چاہیے, ایسے متحد المشرب ہوں, متحد المسلک ہوں, متحد المقصد ہوں, تبھی بنے گا کام. بہرحال بس پوری اس برے وہ تو بدتر رہے ہیں تبدیلا, اس کی طرف اسی کی طرف منقطع ہو جاؤ. ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین, رب العالمین کے ہو جاؤ, سب کو چھوڑو. اللہ ہم سب لوگوں کو درجہ دے. میں اپنے لیے زیادہ دعا کر رہا ہوں اس وقت, بہت زیادہ. اللہ مجھے ایسے ہی بنا دے. رب المشرق والمغرب, اب یہاں ایک اشکال ہوتا ہے, جو سب سے کٹ کے الگ ہو جائیں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ دیکھیے یہ اشکال ہوتا نا, یہ مجھے 20-25-30-40-50 سال کی بات ذہن میں ہے کہ یہ انہوں نے کہا ہے یہاں, اور حضرت ہی پھر کبھی دیکھا نہیں تھا اس کو غادبن. لیکن یہ تھا, اسی وجہ سے میں بیان بھی کرنا چاہتا تھا, نہیں بیان ہی کرنا پڑتا تھا, کل بیان کر دیا. اس پر وہ تو بد کرے رہے تبدیل آئے, جو خانقاہ میں ہاتھ پیر کاٹ کے بیٹھ جاؤ گے یا جہاد میں چلے جاؤ گے, ہر وقت ذکر شکل میں رہو گے تو کھاؤ گے کہاں سے, ہوتا ہے نا. تو نبی کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ بالکل منقطع ہو جائیے, سب کو چھوڑ کر کے بس اللہ کے ہو جائیے. اشکال ہوتا تھا نا, جیسے لوگ کہتے ہیں اشکال کیا ہے, یہ تو ہوتا ہی اشکال کا اس پر حملہ ہوتا ہے کہ چلے کیا کھائیں گے لوگ. ایک امیر تھے, بہت زیادہ بہت بہت بڑے آدمی تھے, کہا مولانا آپ ایک کام مختصر کر رہا ہوں. ان کا ایک کام آپ لوگ معاف کیجیے گا, یہ بھی انہوں کی عادت ہوتی ہے بڑوں کی, معاف کیجیے گا, آپ لوگ پڑھا دیتے ہیں حافظ مولوی بھائی, لیکن آگے نہیں سوچتے. میں نے کہا آگے آپ سوچیے, بس ایسا چپے. میں نے کہا گاڑی نے گرا اڑا دیا ہم کو, مانو نہ دے. اتنا بڑا آدمی تھا, شیخ انیس بھائی سے پوچھ لیجیے الحمد للہ سے. میں نے کہا آگے آپ کیجیے, اور وہ اپنے پلاٹین دکھا کے لے آ رہا تھا, بہت بڑا آدمی مان جی صاحب, پورا وہی جو ہوتا ہے بہت بڑا آدمی تھا. بہرحال پلاٹنگ وغیرہ کی, یہ پلاٹ ہے یہاں یہ ہوگا یہاں یہ ہوگا. میں نے کوئی پلاٹ کسی مولوی کو دیا آپ نے؟ یہ آپ کا کام ہے, ہمارا کام پلاٹنگ دینے, ہمارا کام حافظ بنانا ہے, ہمارا کام حافظ بنانا ہے, مولوی بنانا ہے. آگے والا آپ بھی کچھ کیجیے, मैंने कहा जाएगा कोई मोरी पलाल लेने के लिए तो और लोगों से साल महंगे ही आप देंगे सस्ता नहीं करेंगे ये भी कहा था मैंने। मैं डरता तो नहीं अल्हम्दुलिल्लाह इस उम्र में कुछ डरता ही नहीं मैं कुछ नहीं। मैंने कहा आप भी क्या कहा ये भी कहा कि पराठी जो करते हैं अगर कोई और तो मुफ्त कह देंगे आप अगर जाएगा कोई तो महंगे ही देंगे सस्ता नहीं देंगे उसको आए बात करने हम चुप हो गए। दोस्तों बुजुर्गो हमारा काम क्या है अल्लाह वाला बनाना है माल वाला बनाना हमारा काम नहीं अल्लाह ताला हम सबको तो भी ये बात भी करने वाले हम नहीं है मौलाना बहुत कम हो रहा है जो हजरत की बात है मेरी बात नहीं फरमाते वो तो क्या है इश्काल हो रहा है कि जब सबसे अलग हो जाएंगे तो खाएंगे काटिए होता है ना। अल्लाह ताला जवाब दे रहे हैं रब्बुल मशगुल मगरिब अरे तुम्हारा रब जिसको याद करोगे वो तुमको भुलाएगा वो खाना देगा तुमको रब्बुल मशगुल मगरिब ला इलाहा इल्ला हु वो मशरिक व मगरिब यानी सारे जहान का वो क्या है वो मालिक है वो रब है वो परवरदिगार है रब का लफ्ज आए इलाहु नहीं कहा रब्बुल मशरिक क्योंकि परवरिश है ताल्लुक है इसका इबना पर रब्बुल मशगुल मगरिब मसीह को मगनी सारे जहान का रब कौन है अल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन है जिसे वो खाने पीने का इंतजाम करता है उसे बाकी तरबियत को वही इंतजाम करता है रब्बुल आलमीन वही खिलाता पिलाता है वही तुमको तरक्की दीनी है दीनी है वही देता है रब्बुल मशरिकुल मगरिब वो मसीह को मगरिब है ना तो जो उसका काम करेगा तो वही है कि अपने अजीर की तनख्वाह में उजरत में कमी करेगा जो जात ये कह रही है नबी से गोया खुदा कि उजरत दो पसीना खुश होने से पहले उजरत दे दो तो वो नबी कि जब वो नबी जो काम करेगा अल्लाह का या कोई भी कोई काम करेगा तो अल्लाह ताला उसको उजरत भी देंगे अल्लाह हम सब लोगों को इत्मीनान इत्मीनान मुवज्जद का आइलन फागना हमने आपको आयल पाया नादार पाया तो हमने आपको गनी कर दिया अरे बेमारे खदीजा खदीजा से शादी करा के गनी कर दिया शूरा मैंने कहा महाराज साहब बैठते मैंने कहा शूरा ने परेशानी थी मैंने कहा कि सिर्फ ये नहीं कि हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गनी किया माले खदीजा से नहीं बल्कि अल्लाह की आदत मुबारक है कि जो शख्स दीन के काम में लगेगा अल्लाह उसके मुआमिनीन पैदा करते रहेगा क़यामत तक वो वजह का आयन पागना पता वो तो बदतर रब्बुल मशरिक वल मगरिब ला इलाहा इल्ला हु फत्तखिज़ उसी को अपना कारसाज़ बना लिए कितना उमदा है कि नहीं सवाल जवाब फौरन रब्बुल मशरिक वल मगरिब ला इलाहा इल्ला हु फत्तखिज़ उसी को बना लीजिए उसी को कारसा समझिए उसी को काम का बनाने वाला समझिए वही बनाएगा काम और कोई नहीं बना सकता कहते हैं फतवे रब्बुल मशरिक वल मगरिब ला इलाहा इल्ला हु फत्तखिज़ वकीला उसी को वकील बना लीजिए वस्बिर अला मा यकूल फिर अब आगे कि कुछ कहते रहे सुनते रहेंगे ये तो इनकी आदत है कहेंगे ये लोग छोड़ते नहीं आज भी नहीं है वस्बिर अला और सब्र कीजिए जो कहते हैं सुनते रहिए खामोश रहिए बर्दाश्त कीजिए एक एक कहने दीजिए कुत्ते भूखते ही रहते हैं भूखने दीजिए वस्बिर नफ्स अला मा यकूल वाहजुरहुम हजरन जमीला उनके उनसे अलहदी कीजिए उनको छोड़ दिए उसे अलहदी इख्तियार किया कि ये लेकिन छोड़ना कैसा होगा जमील होना चाहिए वाहजुरहुम हजरन जमीला ये दो एक ये याद है मुझको वो याद था मतलब इसी वजह से मैं कर चुका है वाहजुरहुम हजरन जमीला आप उनको छोड़ दिए लेकिन ऐसा न छोड़िए जैसे एक दुश्मन दुश्मन को छोड़ता है बल्कि इस तरह छोड़िए कि किसी दोस्त के साथ हमारा रहना मुनासिब नहीं या मुजिर है इस तरह पर छोड़ दिए उसकी दोस्ती को बाकी रखते हुए छोड़िए जमील का मतलब यह है कि उस छोड़ने में कोई उस पर तंगी या तुलसी बात नहीं होनी चाहिए बल्कि हमेशा उसकी खैरखाई मलहूज रहना चाहिए उसके हालात से मुतला होना चाहिए कि कोई परेशानी भी तो नहीं है अगर परेशानी हो तो उसको दफा करने की कोशिश करो। वाजुर हम भाई है तुम्हारा, अब किसी मसला से ये है कि हम उसके साथ नहीं रहना चाहते, उसकी तबीयत अलग है हमारी अलग है, रहो लेकिन बिल्कुल ही अलग ना रहो, बाकी से उसके साथ रहो। या अगर कोई मुसीबत उस पर आएगी हम उसको दफा करेंगे, उसकी हम शिकायत नहीं करेंगे, उसकी हम खैर खा रहेंगे। ये भी देखते रहो कि तुम्हारे आजादी के बाद उसका क्या मामला होता है, उससे पूरे हजर भी रहो। ऐसा तो नहीं कि तुम पर हमला करने की कोई चीज कर रहा हो, इससे भी देखते रहो। हजरत जमील ये है कि उसमें ये उसकी खैरखाई मद्देनजर भी हो और अपनी हिफाजत भी मद्देनजर रहनी चाहिए। वह जो रूम हजरत जमील ये हाजिर भी हो ताकि उसके जरा से बचे, जमील ये है ताकि उसको कोई नुकसान न पहुंचे, परेशानी न हो। महाराज ये अल्लाह ताला की आयात है, अल्लाह ताला ने इसमें तरीक को बयान किया है, सुलूक को बयान किया है, हमारे रास्ते को वादे फरमाया है। जब अल्लाह ताला बयान करेगा तो कोई चीज छोड़ेगा हमारा कुछ है। सब बयान कर दिया इसमें, आगे तो सब पूरी सूरत ही है, अजीब गरीब सूरह है, मुदस्सिर है, पूरा कुरान ही अजीब गरीब है। अल्लाह ताला हम सब लोगों को कुरान पाक के मवाइस से उसके मआरिफ से हम सबको आगाह भी फरमाए और मुतासिर भी फरमाए। ये रमजान शरीफ यही है, रमजान शरीफ में ये सब बातें बयान होनी चाहिए। खाली रमजान के मतलब नहीं बल्कि रमजान के आगे जो है वो तकून है, लालकुम तकून। हमारी पोती ने कहा अभी ये अब्बा जो है दादा खाली रमजान मुतली भेजे, उन्हें मुरक्षित में पढ़ी लिखी है, अब्बास रमजान के रोजे रोजे खाली नहीं करते बल्कि उसमें दूसरे मदामिन बयान करते हैं, है ताकि आम हो डब्बा। अब बिल्कुल सही बात है, तो मैंने कहा हाँ कुतुब आलिक में श्याम पर जाते होते थोड़े खत्म हो जाएगा लेकिन लाल रकम तत्वकून पर तभी सालों बहस हो सकती है। अमल क्या है उसकी तारीफ रमजान ये है लेकिन मकसद क्या है तत्वकून, तो रमजान का ये अल्लाह ने फर्ज किया यही है, उसको रोजा रखो बस खत्म, उसमें कोई ऐसी बात न करो। लेकिन लालकुम तत्वकून पर तो बहुत सारी सारी जिंदगी हो सकती है, अमल तो थोड़ी देर का है लेकिन उसके मकासिद बहुत तवील है। लालकुम तत्वकून, तत्वकून के तकवा के जितने भी अफराद और जितने भी मसाइल सबको बयान करना होगा। तकवा क्या है, किसको तकवा कहते हैं, तकवा के हुसूल का क्या तरीका है, उसके अंदर इतदा है कि नहीं, तकवे की बहुत तारीफ है, मानी ये तकवा सबसे बड़ा है छोटा है ये सब बयान है। तो लाअल्लकुम तत्तकून तकवा जो उसका मकसद है उस मकसद को तो बयान करते ही रहना चाहिए तब तक तकवा ना हासिल हो। रहा रोजा, रोजा के थोड़े में बयान खत्म हो जाएगा। अल्लाह ताला ने कुरान रमजान को फर्ज किया है, इसलिए ऐ लोगों या अय्युहल लज़ीना आमनू कुतिब अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिब अलल लज़ीना मिन क़ब्ल लाअल्लकुम तत्तकून। आमनू तस्वीर के लिए आमनू भी कह दिया है, अय ईमान वालों जो हम पर निछावर होने के लिए तैयार हो, हम पर फदा होने के लिए तैयार हो। हम एक मसला बता रहे हैं, हाँ एक हुक्म दे रहे हैं, जरा समझ मुझको इसको करना, घबराने नहीं, पूरी तसली। पहले या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह दिया है मेरे प्यारो, मुझे मुहद्दिस साहब कहते थे सैयद प्यारो प्यारे दुलार, वही अंदाज है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ऐ ईमान वालो ऐ मेरे महबूबो ऐ मेरे मोहिबो ऐ मेरे मुकर्रबीन औलिया सब इस्लाम है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिब अलैकुमुस्सियाम तुम पर रोजा फर्ज किया गया है। देखिए इसमें भी तफसील है कि कुतिब फरमाया, कतब तो नहीं फरमाया, कतब तो में अल्लाह ताला को मंजूर हुआ है कि चूंकि एक मशक्कत वाला अमल हम पेश कर रहे हैं है, तो इस अंदाज से पेश कर रहे हैं कि इनको मालूम भी हो जाए, ये भी नहीं मालूम है किसने फर्ज किया है, ताकि मुझसे थोड़ी दूरी ना हो जाए इनको। कुतिब अलैकुमुस्सियाम तुम पर रोजा फर्ज किया गया है, हालांकि अल्लाह ने फर्ज किया है लेकिन बराहरात अपने को नहीं कहा। जहां अल्लाह ने रहमत को अपने ऊपर फर्ज किया वहां तो लिख दिया कि अल्लाह ने मुझ पर रहमत फर्ज किया और ये किया है ये मैंने, लेकिन जहां इस किसी के मसाइल थे बराहरात नहीं कहा है कि ये अमल जो दुश्वार है तुमको हम वाजिब करते हैं, ये फर्ज करते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिब अलैकुमुस्सियाम तुम पर रोजा फर्ज किया गया है, कतब तो नहीं फरमाया, मालूम हुआ कि इसमें भी तफसील है। या अय्युह लज़ीना आमनू में तफसील है और कुतिबा अलैकुमुस सियाम में गमा कुतिब फिर तफसील है। ये मत समझना कि तुम ही रूप आया है, अरे पहले भी आ चुका है, अभी और तफसील हो गई। तीसरा दर्जे में तफसील कमा कुते वाला नदी में कब हूँ, तुमसे पहले भी फर्ज किया जा चुका, कोई नई चीज नहीं है। उन्होंने इस इम्तिसाल किया इसका, तुम भी करो, तुम ज्यादा मूसा ही को। जब मूसा की कौम, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम जब इसको अमल में ला सकती है, तुम तो कौम मोहम्मदी हो, तुमको तो बदल जाना पेशवेश होना चाहिए। या अय्युह लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अललज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम। अब मकसद ये है कि हमने यूं ही नहीं किया है, हमारे यहाँ तकवे का बहुत बड़ा दर्जा है। जो तकवा इख्तियार करता है वो हमारे करीब हो जाता है। अल्लाह इन औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। हमारे औलिया ईमान वाले और तकवा वाले हैं। ईमान वाले तो हो गए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अब तकवा भी इख्तियार करो ताकि कामिल वली हो जाओ तुम हमारे। ये रमजान शरीफ में एक आयत में सब बयान कर दिया अल्लाह ने। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तफसील भी बयान कर दिया, तौज़ीह भी बयान कर दिया, तसल्ली भी दे दिया, सब कुछ। लअल्लकुम तत्तकून, देखो हमारी वलायत के लिए तकवा जरूरी है। पूरा महीना हमें ये कर दिया है कि बस इसमें मुशक्कत बर्दाश्त कर लो, हमारे तुम बंदे मुकर्रब बंदे हो जाओगे। उस वक्त बात हो सकती है, तकवा पर बात हो सकती है। या अय्युह लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा तमाम कोते नदी तुम्हारे पहले भी फल चुका है। लअल्लकुम तत्तकून, ये हमारे नदी महबूब है तकवा। तुम्हारा मुत्तकी होना हमारे कुर्ब का जरिया बनेगा, हमारे वलायत का जरिया बनेगा। इसमें थोड़ी मुशक्कत बर्दाश्त कर लियो, क्योंकि तहसील पर तहसील तदीब करके उस मकसद पर ले आए अल्लाह ताला। लअल्लकुम तत्तकून, इस वजह से मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ताला ने हमको रोजे के फजीलत को फर्ज किया। रोजा हमारे पर जुल्मन नहीं किया है, शफ़तन किया है। रास्ता जो मुश्किल है तो उसी से जाना ही होगा। रास्ता एक है, कैसे ही बड़े आदमी हो तो जब होती है बारी तो उसी रास्ते से आना पड़ता, दूसरे रास्ते से नहीं आ सकता। तो ये रास्ता हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का थोड़ा सा मुशक्कत वाला है, उसको बर्दाश्त करोगे तो फिर हमारे दरबार में तुम पहुंच जाओगे। तुम्हारी उस वक्त बहुत ज्यादा कदर मंजरत होगी, तब देखना क्या होगा, हम क्या करेंगे। लअल्लकुम तत्तकून, चाहे कि तुम मुत्तकी हो जाओ, परहेज हुआ है। अब अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, अल्लाह ताला हम सबको मुत्तकी बना दे। अल्लाहुम आते नफ्सी तक्वाहा व ज़क्कहा अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत वलीयुहा व मौलाहा। देखिए कितने हम दे, अल्लाह हमारे नफ्स को तकवा दे दिए, मुत्तकी बना दिए और इस नफ्स का तज़किया फरमा दिए, क्योंकि तज़किये पर फलाह मुनहसिर है और तकवे पर आपकी दोस्ती मुनासिर है। तो दोनों अपने फजल करम दे दे, हम अपने बस से कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह आते नफसी तकवा है मुज़क्किहा अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत वलीयुहा व मौलाहा। आप उसके वली हैं, आप उसके मौला हो। मैं साहिब नफ्स हूँ तो आप वली नफ्स हैं, आपका भी कुछ हक है हमारे नफ्स पर, खाली हमारी लिए नहीं है। हम तो साहिब नफ्स हैं, आप तो वली नफ्स हैं। इस वजह से आपकी भी जिम्मेदारी है कि हमको मुत्तकी बनाने में हमारी मदद कीजिए। अल्लाह आते नफ्सी तकवाहा व ज़क्कहा अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत वलीयुहा व मौलाहा। ये हजरत का नुक्ता है मौलाना, मेरा नहीं है ये। आप मेरे कहते थे कि अगर मैं साहिब नफ्स हूँ तो आप वली नफ्स हैं, तो साहिब नफ्स पर जो जिम्मेदारी है उससे ज्यादा तो वली नफ्स पर जिम्मेदारी है। इस वजह से मुझको तकवा से नवाज दीजिए आप। इसमें नाद भी है, अंदाज भी है, आजिज़ी भी है, एहसास भी है, सब कुछ है। तो इस तरह से दुआ कीजिए अल्लाह ताला से कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़े में, इस रमज़ान के सदक़े में, कुरान पाक के सदक़े में, इतने बुज़ुर्गान दीन जो इबादत में, कोई हरम में अल्लाह कर रहा है इबादत, कोई काबा में कर रहा है, कोई मस्जिद नबी में कर रहा है, इन तमाम हजरात की इबादत के तुफेल में हम लोग को भी अल्लाह ताला अपनी मोहब्बत से और निस्बत से सरफराज फरमाए। और जो परेशानियां हैं, जो हाजात हैं, अपने फजल सलाम से उसको पूरा फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यिदिना नबिय्यिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। اللهم صل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا النبي وعلى آله وصحبه وسلم يا الله اپنے فضل و کرم سے جو باتیں بیان ہوئیں اللہ تعالیٰ اس کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. سب سے بڑی بات یہ اللہ اس کو قبول فرما دیجیے, کوئی اس کے اندر لغزش نہ ہو, کوئی کوتاہی نہ ہوئی ہو, آپ کے کلام کا حق کسی درجے میں ادا ہو گیا ہو. یا اللہ اس کو ہم کی توفیق دیجیے اور ہر قسم کی خیر و بھلائی سے ہم سب لوگوں کو مرصع, ہر بھلائی سے مشرف, ہر چیز کمالات سے ہم سب لوگوں کو بہرور فرمائیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.